Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 stycznia, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Będzie śnieżnie i ślisko, ostrzegają synoptycy. Eksperci radzą, by przed wyjazdem na ferie pomyśleć o ubezpieczeniu. Premier Beata Szydło przekonuje, że budżet jest legalny, a każdy, kto twierdzi inaczej, sieje zamęt. Inaczej twierdzi prawie cała opozycja. Francja walczy z grypą. Na początek ostrzeżenie MGW przed oblodzeniami i zamieciami śnieżnymi. Ślisko jest już na południu kraju. Natalia Żyto. W ciągu dnia prawie w całej Polsce padał deszcz. Poza tym dodatnia temperatura sprawiała, że topniał śnieg. Wieczorem temperatura zacznie spadać, mówi synoptyk MGW Anna Nemec. To wszystko zacznie przemarzać, czyli powstanie na nawierzchniach dróg, jezdni, warstwa lodu bardzo niebezpiecznego i wydane są właśnie ostrzeżenia o oblodzeniu. Na razie dla południowo-wschodniej Polski w nocy intensywnie będzie padał śnieg. I na Pomorzu, i w górach spodziewamy się, że miejscami może spaść nawet do 5, 8, lokalnie 10 cm śniegu. Dzisiaj kilka odcinków dróg trzeba było zamknąć na Podkarpaciu, mówi Janusz Saran, kierownik rejonu dróg w Ustrzykach. Nie jesteśmy w stanie po prostu opanować tego śniegu, który się na bieżąco nam nawiewa. Śnieg sypać będzie także jutro, ale nie będzie mrozu. Temperatura w dzień prognozowana jest od 0 do 2 stopni. Natalia Żyto, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki premier Beata Szydło o budżecie. Szefowa rządu przekonywała wieczorem w TVP, że budżet jest legalny. Budżet, który stał się zarzewiem do tego protestu Platformy i Nowoczesnej, jest budżetem uchwalonym zgodnie z prawem, jest budżetem przyjętym zgodnie z regułami, tymi, które wskazują ustawy. Zdaniem premier, każdy, kto twierdzi inaczej, sieje zamęt, sieje niepokój i godzi w interesy polskiego państwa. Według Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL ustawa budżetowa została uchwalona w sali kolumnowej nielegalnie. Nowoczesna chce zaskarżyć ją do Trybunału Konstytucyjnego, nie wyklucza tego PSL. Lider PO Grzegorz Schetyna mówi, że nie widzi sensu takiego postępowania. Platforma ma się jeszcze nad działaniem w tej sprawie zastanawiać. PO zawiesiła dziś proces w Sejmie. Obrady mają być wznowione 25 stycznia. Przed wyjazdem na ferie warto pomyśleć o ubezpieczeniu, przekonują eksperci. Już w najbliższy weekend pierwsze województwa rozpoczynają ferie zimowe. Ubezpieczenie może okazać się przydatne. Analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń Marcin Tarczyński o tym przekonuje. Jeżeli jesteśmy narciarzami i coś się na stoku stanie rzeczywiście tragicznego albo bardzo groźnego i konieczna będzie jakaś akcja ratownicza, albo jeżeli wychodzimy w góry i konieczna będzie akcja poszukiwawcza, to możemy mieć 100% pewności, że za granicą i to nawet za najbliższą granicą nie będzie tak, że ktoś za nas te koszty pokryje. Akcja ratownicza albo akcja poszukiwawcza spokojnie może kosztować parę dziesiąt tysięcy euro. Jeżeli jedziemy bez ubezpieczenia turystycznego za 200 zł na przykład na czasy, to te parę dziesiąt tysięcy euro w momencie takiej akcji ratowniczej albo poszukiwawczej płacimy z własnej kieszeni. Ubezpieczenie może przydać się również, gdy dojdzie do wypadku z udziałem innego narciarza, mówi mecenas Joanna Smerczańska-Smulczyk z Ogólnopolskiej Izby Firm Odszkodowawczych. Nawet jeżeli wyrządzimy szkodę innej osobie, czy to szkodę osobową, czy uszkodzimy sprzęt, którym ta osoba zjeżdża, to teraz budżet domowy nie ucierpił. Wówczas pokryje te wartości ubezpieczyciel, a nie my sami z własnej kieszeni. Warto pamiętać, że w krajach Unii Europejskiej możemy posługiwać się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą wydaje NFZ. Daje ona prawo do świadczeń w takim zakresie, jak każdemu innemu obywatelowi państwa, w którym przebywamy. Francja walczy z grypą w reakcji na groźną sytuację, ale i krytykę pod adresem władz zebrał się w Pałacu Elizejskim sztab kryzysowy. Szefowa resortu zdrowia jest zdania, że osoby z grupy podwyższonego ryzyka, to znaczy przede wszystkim te, które ukończyły 65 lat oraz personel szpitali, klinik i domów spokojnej starości, w niewystarczający sposób zabezpieczył się przed grypą. Większość z tych osób przed nią się nie zaszczepiła. Marisol Touraine uspokajała, że służba zdrowia sprosta wyzwaniu, jakim jest grypa. Jej zdaniem Francja wkroczyła teraz w szczyt epidemii, która potrwa jeszcze kilka tygodni. Szpitale są dzisiaj rzeczywiście w obliczu wyjątkowego napływu pacjentów, ale nie możemy mówić o tym, że nie są w stanie przyjmować nowych chorych. Resort zdrowia podjął odpowiednie kroki i sytuacja jest pod kontrolą. Presja zmalała. Przed 2 laty ten sam wirus grypy spowodował zgon ponad 18 tysięcy osób. W tym roku także będą liczne przypadki śmiertelne, ale szczepionka jest znacznie skuteczniejsza. Trzeba tylko z niej skorzystać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. I patrzymy, co dzieje się na parkiecie. Dzieje się nie najgorzej. Polscy piłkarze ręczni rozpoczęli swój udział w Mistrzostwach Świata. Od 16 minut trwa mecz z Norwegią i na razie reprezentacja Polski prowadzi 6-5. Nie wiadomo na dobrą sprawę, czego spodziewać się po Polakach, bo zespół jest gruntownie odmłodzony, a plaga kontuzji była ostatnio wyjątkowa. We wcześniejszym dzisiejszym spotkaniu Rosja pokonała w Nant Japonię 39-29. A propos kontuzji, Mariusz Jurkiewicz, który miał być kapitanem naszego zespołu podczas mistrzostw we Francji, przeszedł dziś w Poznaniu operację barku. 6-6, Polska-Norwegia. Debiutujący w rajdzie Dakar nasz motocyklista Adam Tomiczek z powodu choroby musiał wycofać się na trasie 10 etapu z Chile Chito do San Juan w Argentynie. Z podejrzeniem zapalenia płuc został zabrany z trasy helikopterem medycznym, podobnie jak wicelider klasyfikacji generalnej Chile czy Quintanilla. Wśród motocyklistów wygrał dziś Francuz Medrze. Najszybszy był dziś samochód prowadzony przez Sebastiana Leba. Wśród kładów na mecie zameldował się jako pierwszy Kariakin. Miejsc Polaków na razie jeszcze nie znamy. Jadą. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie potwierdził, że odebrał 3 złote medale wywalczone w 2008 roku w Pekinie przez chińskie sztangistki w kategoriach wagowych 48, 69 i 75 kg. U wszystkich po ponownym badaniu wykryto zabronione środki. Jeszcze w nawiązaniu do dopingowych spraw, w efekcie ogłoszenia drugiej części raportu McLarena, który na rosyjskim systemie antydopingowym nie zostawił suchej nitki, zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, które miały odbyć się w Czelabińsku, zostały przeniesione do Stavanger. Kolejna duża sportowa impreza zabrana Rosji, a we Francji Polska-Norwegia 6-6. Jutro dużo chmur i opadów śniegu, a także śniegu z deszczem. Przejaśnienia na południu i w centrum kraju. Na termometrach przeważnie od 0 do 2 stopni. Na zachodnim wybrzeżu i w górach silny wiatr. W Karkonoszach jego porywy mogą dochodzić do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Początek roku zapowiada się czysto. Bo już teraz w Lidlu artykuły niezbędne w każdej łazience w atrakcyjnych cenach. Na przykład żel do prania marki Ariel aż na 40 prań. Jedynie 23,99. Ariel 2,6 litra tylko za 23,99. A do tego papier toaletowy Floralis tylko 9,99 aż za 16 rolek. 16 rolek tylko 9,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Dziś rozmawiać będziemy o tym, jak państwa Zachodu starają się kontrolować ludzi, którzy znaleźli się w kręgu oddziaływania ekstremizmu islamskiego i którzy mogą być potencjalnym zagrożeniem zamachów terrorystycznych. Ale zanim przejdę do rozmowy, posłuchajmy piosenki Dany Wiener, do której tematem były zamachy terrorystyczne z zeszłego roku. Wanneer de zon huilt om het leed en de haat en in de schaduw van het kwaad. Geen Sprach rasch ist et schreit, ein sinnlos Geburt in der Straat. Dann denk ich, war hat het mit uns doch nartu, en verlies ich haast mein Mut. Maar ich haal dann Kracht uit die ene Sinn. Dat liefde voor altijd wint. Dat er iets is, ja iets is, wat ergens begint. Dat is liefde, de liefde die altijd wint. Wanneer liefde, de liefde die altijd wint. Je vroeg me, zeg maar waar de bloemen zijn, maar je wachtte niet op het antwoord van mij. Want je wist nu dat er één ding bestaat dat sterker is dan alle haat en alle kwaad. To była Dana Wiener, która śpiewała o tym, że miłość zwycięża zło. W końcowej części tej piosenki słyszeliśmy deklamację samego Hermana van Rompuya, szefa Rady Europejskiej, który wyraził swoją wiarę w to, że ludzie, którzy posługują się miłością, będą silniejsi od tych, którzy posługują się nienawiścią. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tych ludziach, którzy starają się rzucić wyzwanie społeczeństwom zachodnim. Do dyskusji o tym, jak z państwa Zachodu zwalczają islamski ekstremizm, zaprosiłem pana Witolda Repetowicza z Defense 24, Jerzego Haszczyńskiego z Rzeczypospolitej. Dobry wieczór. I na linii z Berlinem jest Tomasz Kycia z radia Berlin Brandenburg. Pozdrawiam Berlin. Halo. Dobry wieczór, witam serdecznie. Cały ten tragiczny splot wydarzeń, który prześladuje Zachód już od dobrych 2 lat, jego ostatnim, najbardziej dramatycznym akcentem była masakra w Berlinie. Ten wypadek spowodował wiele pytań dotyczących postaci Anisa Amriego, który był sprawcą wjechania ciężarówki w Jarmark Bożonarodzeniowy w centrum Berlina. To jest postać, która wywołuje coraz więcej pytań. Jak mogła ona ujść uwadze niemieckich władz? Dlaczego ten człowiek nie był kontrolowany? Dlaczego, mimo że został zaliczony do osób stanowiących zagrożenie, mógł zniknąć z oczu niemieckim władzom i objawić się w tragiczny dzień masakry w końcu grudnia? Zwracam się do Tomasza Kyci. Jak wygląda dyskusja na temat przypadku Anisa Amriego? Jakie błędy popełniły władze niemieckie, a może tych błędów nie dało się uniknąć? Władze niemieckie wciąż jeszcze analizują wypadek, czy też zamach terrorystyczny z grudnia ubiegłego roku, wciąż jeszcze jest za wcześnie na to, by odpowiedzieć na wszystkie pytania, które nurtują tutejsze społeczeństwo. Wydaje mi się, że jednym z takich podstawowych pytań powinno być, jak funkcjonują niemieckie tutejsze struktury organów bezpieczeństwa i ścigania. Czy funkcjonują dobrze, pracując między sobą, a to jest taka dość duża siatka, bardzo skomplikowana siatka organów ścigania i organów bezpieczeństwa. I w tej chwili aktualnie mamy do czynienia w Niemczech z dyskusją o potrzebie reformy tych wszystkich instytucji, czy też, tak jak powiedziałem, organów ścigania, czy to będzie kontrwywiad, czy wywiad, czy Federalny Urząd Kryminalny, policje landowe, policje federalne. Mamy do czynienia z dość nieprzejrzystym obrazem współpracy tych służb, dlatego w tej chwili dyskusja zarówno w mediach, jak i w samych instytucjach toczy się wokół tego, czy można zmienić tą strukturę, czy można coś dodać do tego, co już mamy. Władze niemieckie wiedziały, że uczęszcza on do meczetów związanych z salafitami, znały 14 jego różnych tożsamości, wiedziały, że używa różnych paszportów, a jednocześnie nie było podstaw do zatrzymania. Co więcej, wychodzi na jaw, że nie kontrolowano jego rozmów telefonicznych, no i w kluczowym momencie gdzieś zniknął. Czy w związku z tą sprawą Anisa Amiego jakieś bezpośrednie postulaty w stosunku do osób uważanych za zagrożenie? Słyszeliśmy o propozycjach ministra sprawiedliwości Heiko Maasa o stosowaniu tak zwanych obrączek elektronicznych w stosunku do takich ludzi oraz o zatrzymywaniu osób przeznaczonych już do deportacji w czymś w rodzaju aresztów. To muszę tutaj redaktora prowadzącego skorygować. Anis Amri był przez ponad rok podsłuchiwany. Należał do grupy tak zwanych Geferde, czyli grupy osób podejrzanych o zamiar przeprowadzenia zamachu czy też innego przestępstwa. Dopiero we wrześniu służby bezpieczeństwa w Niemczech stwierdziły, że jednak skala jego zachowań nie wskazuje na to, by miał w najbliższym czasie przeprowadzić jakiś zamach, i zrezygnowano z tego podsłuchu. Więc Anis Amri był bardzo dobrze znany służbom bezpieczeństwa. Pytanie raczej, czy właśnie, tak jak powiedziałem to wcześniej, czy nie zawiniła struktura tych służb? Czy gdzieś w którymś momencie ktoś źle ocenił, powiedzmy to, psychologię, czy też stan psychiczny Anisa Amriego? Jak duża jest skala takich ludzi, których uważani są za tych właśnie Gefahrde, czyli tych takich będących zagrożeniem? Ja znalazłem liczbę 548 takich osób, ale rozumiem, że różna jest skala w ostrości podejrzeń w stosunku do takich islamistów. Tak, to się zgadza. Jeszcze we wrześniu minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière mówił, że mamy do czynienia z ponad 520 przypadkami tak zwanych Geferde, czyli osób stwarzających zagrożenie, którzy są stale obserwowani przez służby bezpieczeństwa. Problem w tym, że dopóki nie te osoby akurat nie przeprowadzą danych wykroczeń, nie ma możliwości aresztowania. Rozumiem, że samo na przykład uczęszczanie do meczetów znanych z ideologii nienawiści nie jest podstawą do specjalnego traktowania, tak? Nie, absolutnie nie. Niestety, albo stety, znajdujemy się, żyjemy w państwie prawa i państwo prawa obowiązuje, takie prawo obowiązuje również osoby, które są podejrzane, ale za samo podejrzenie nie można jeszcze nikogo na dłuższy czas zamykać do aresztu. Areszt, tak jak w przypadku każdego innego obywatela, to 48 godzin. Zwracam się teraz do Jerzego Haszczyńskiego. Opinię publiczną w lipcu zeszłego roku wstrząsnął wypadek morderstwa na księdzu w jednej z północno-francuskich parafii. I tam mordu dokonała osoba, która już miała taką obrączkę elektroniczną, co nie przeszkodziło mu w wzięciu pierw zakładników, a potem w zamordowaniu 84-letniego kapłana. Czyli ten mechanizm działa czy nie działa? To jeszcze chyba była taka sytuacja, że ten ksiądz się zajmował takimi osobami, może nawet konkretnie swoim późniejszym zabójcą. No bardzo trudno, żeby bezbłędnie działał, dlatego że skala... Znaczy, żeby system kontroli działał. Żeby system kontroli działał skutecznie non-stop, skoro tych podejrzanych w różnym stopniu są setki, a w skali Europy grube tysiące, to trzeba by podsłuchiwać od rana do nocy, czyli oblicza się, że pewnie 10 czy kilkanaście osób musiałoby się zajmować jednym podejrzanym, a liczba ludzi, którzy też są w jakimś sensie podejrzani, bo w każdej chwili mogą stać się radykałami, przecież jest też zupełnie nieograniczona. To po prostu nie do ogarnięcia najzwyczajniej w świecie. We Francji liczba muzułmanów jest tak gigantyczna i zatracono pod koniec lat pierwszej dekady lat 2000 takich informatorów. To była reforma przeprowadzona przez ministra spraw wewnętrznych, późniejszego prezydenta Sarkoziego, który uznał, że technologia się tak rozwinęła, że wszystko można z centrali robić. Że taka tradycyjna metoda, że jest opłacany donosiciel w społeczności muzułmańskiej tak, na ulicy... Tak, znamy to z powieści na przykład o Georgesa Simenona, prawda? Że, nie, że są opłacani za straszanie. A w ogóle społeczność muzułmańskich w miejscach, z których pochodzą ci ludzie, w krajach arabskich. Jest to naturalne, że na każdej ulicy jest jakiś człowiek, który łypie okiem, czy coś się nie dzieje i w razie czego... Ale informuje. Tak było, mówi pan. Mówię, i to się tak, już skończyło, tak? Mówię, że policja, zwykła policja miała swoich informatorów w tych dużych skupiskach francuskich, muzułmańskich, to nie wiem, Marsylii, czy w innych... Strasburg na przykład. Tak, i to nagle zostało odgórnie rozwiązane, bo ponoć wszystko można poprzez superkomputery kontrolować, wrzucając jakieś hasło. Zaraz nam wyskoczy, że gdzieś pod Paryżem na autostradzie na 7 kilometrze facet użył jakiegoś określenia, w związku z tym można się nim zająć, bo on być może zaraz się gdzieś wysadzi. No ale to oznacza też, że istnieje też obawa tych informatorów, że ekstremiści mogą być znacznie skuteczniejsi, groźniejsi niż policja, prawda? No, przede wszystkim przestaną im płacić, przestaną z nimi współpracować. Czy jest obawa? Na pewno jest obawa, bo brak zaufania w tym środowisku na pewno wzrósł, ale trzeba pamiętać, że tych najbardziej znanego, na przykład terrorystę, najbardziej poszukiwanego przez kilka miesięcy po zamachach w Paryżu, Salaha Abdeslama, w tej dzielnicy Molenbeek, to jednak wydali muzułmanie, czyli się odważyli, mimo liczby ofiar, które są z Salahem Abdeslamem związane. Jeszcze raz wracam do Berlina. Wiemy, że Anis Amri po wykonaniu swojego czynu po pierwsze zdołał zbiec, a po drugie zdołał się przemieszczać z Niemiec do Holandii, z Holandii do Francji, do Lyonu i z Lyonu do Mediolanu. I czy w niemieckiej prasie była dyskusja, dlaczego udało mu się w ogóle zbiec z miejsca wydarzenia? Oczywiście wiadomo było, że nie było tam dużych sił policyjnych, no ale jednak wszystkie, jarmark przy Breitscheidplatz był jednak obstawiony przez policję. Dlaczego pozwolono mu uciec? Ja może zanim przejdę do tego pytania, pozwolę sobie na jedną uwagę dotyczącą wcześniejszego pytania. Nie znam akurat w tej chwili aktualnej sytuacji we Francji. Jestem trochę zdziwiony, że francuska policja czy też służby bezpieczeństwa nie mają swoich informatorów wśród środowisk terrorystycznych muzułmańskich. Już mają, tylko przez jakiś czas to jest... Muszą odbudowywać. Teraz już oczywiście pracują nad tym. Rozumiem, ponieważ w Niemczech mamy do czynienia z tak zwanymi V-mena, Verbindungsmen, czyli ludźmi kontaktowymi, którzy współpracują z niemiecką policją i ze służbami w różnych środowiskach. To nie dotyczy tylko i wyłącznie islamistycznych środowisk, ale środowisk w ogóle przestępczych. Natomiast wracając do pytania, czy w prasie była dyskusja, dlaczego uciekł z miejsca zbrodni, mówiąc krótko. Takiej większej debaty na ten temat nie było, ponieważ krótko po zamachu prasa zajmowała się samym faktem, że zamach się odbył i przez jakiś czas mieliśmy innego podejrzanego, który okazał się niewinny, więc długo później zaczęli się dziennikarze zastanawiać nad tym, jak było to możliwe, dlaczego zbiegł. Natomiast ja chciałem dodać, że to nie jest tak, że Breitscheid Platz jest obstawiony policją i każdy... Nie, ja mówię, że nie było na specjalnie, natomiast no było iluś policjantów mimo wszystko jednak. Ja chciałbym zaproponować taką wizję, żeby każdy z nas i słuchaczy mógł sobie w tej chwili wyobrazić, jak wygląda Breitscheid Platz. To jest plac, który jest zabudowany, czy był w tym momencie zabudowany przez budy Jarmarku Świątecznego, Bożonarodzeniowego. Po drugiej stronie mieliśmy czteropasmową ulicę. To była godzina 20, duży ruch, przejeżdżały autobusy berlińskie, piętrowe i tak dalej. Rysuję specjalnie, jak wygląda taka ulica. I w tym dużym ruchu przejeżdża z dość dużą prędkością czarna ciężarówka, która staje na tej czteropasmowej ulicy, ale jest pełno samochodów. Notabene w internecie krąży taki materiał wideo, który został również analizowany przez służby bezpieczeństwa. I jest nie sposób po prostu w tym całym wielkim chaosie i wielkich krzykach, wielkiej wrzawie po takim zamachu zobaczyć, gdzie, jakie osoby uciekają. To znaczy tam w tym miejscu nie było akurat policji, która mogła konkretnie wyśledzić Anisa Amriego. Co ciekawe, Anis Amri został nagrany przez kamery na dworcu Bahnhof Zoo, do których notabene on się bardzo konkretnie, bezpośrednio zwrócił, pokazując środkowy palec. Wiedział, że jest obserwowany, ale wiedział, że analiza z tych kamer nastąpi dopiero później. No dobrze, a druga rzecz, dlaczego udało mu się opuścić te Niemiec? Bo jednak, owszem, można stwierdzić, że w momencie ataku to był szok, ale potem już no jednak można było założyć, że niemieckie służby zostały wprowadzone w alert, że ten człowiek może próbować przekroczyć granicę. No tak, ale jeszcze raz, mieliśmy na początku do czynienia przez kilka dni, bodajże dwa, trzy dni z innym podejrzanym. Czyli więc... krótko mówiąc, w czasie, kiedy podejrzewano tego Pakistańczyka, on miał swobodę działania. Dokładnie tak. I z tego, co późniejsza analiza wykazała, rzeczywiście w następnego dnia był już w drodze do bodajże Holandii i stamtąd do Francji. Zwracam się teraz do pana Witolda Repetowicza. Czy istnieje jakiś ogólnoeuropejski system wymieniania się informacji o osobach, które są zagrożone? Znaczy, które są zagrożeniem dla ładu europejskiego? Znaczy, przede wszystkim tutaj trzeba by było zdefiniować te osoby, bo ja tutaj się w pełni zgadzam z panem redaktorem Haszczyńskim, że problem jest w skali osób zagrażających. Bo można oczywiście ustalić pewne grono osób, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie, tylko że takie osoby powinny po prostu już siedzieć w więzieniu, prawda? Jeżeli są podejrzane o próbę przygotowywania zamachu. Natomiast jest kwestia tysięcy osób, nie całej społeczności muzułmańskiej, broń Boże oczywiście, ale tysięcy osób, które są związane z radykalnymi ugrupowaniami muzułmańskimi. I korzystają one z domniemania niewinności, prawda? Tak, tylko problem polega na tym, że pozwolono na to, żeby się te radykalne ruchy muzułmańskie powiązane czy to z Bractwem Muzułmańskim, czy to z Hizbut Tahrir, czy z ruchami salafickimi, które mają z definicji wpisane szerzenie nienawiści, tej propagandy nienawiści wobec ustroju demokratycznego, wobec systemu, w którym my żyjemy, a więc... No i także wobec chrześcijaństwa. Tak, oczywiście. Zresztą w Polsce od wielu lat można znaleźć publikacje wydawane po polsku, finansowane z Półwyspu Arabskiego, przez Kataru, z Arabii Saudyjskiej, gdzie są po prostu stwierdzenia... Mowa nienawiści wobec... Dobrze, no ale ktoś może zadać pytanie takie. Ani Arabia Saudyjska, ani Katar, ani państwa Półwyspu Arabskiego no nie są państwami, które terroryzm, prowadzą politykę posługiwania się terrorem, tak jak to kiedyś robił Liban. To jest polityka dualistyczna, ponieważ samo państwo jako takie, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, bo tutaj jeżeli chodzi o Katar, moim zdaniem jest znacznie bardziej skomplikowana kwestia, natomiast jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, nie jest może same władze Arabii Saudyjskiej, prawda, zaangażowane w to. Natomiast różnego rodzaju fundacje religijne powiązane z stworzonym w połowie lat 90. Ministerstwem Spraw Islamskich, które miało za zadanie rozładować napięcia wewnętrzne w Arabii Saudyjskiej związane z obecnością wojsk amerykańskich i miało skanalizować tą niechęć konserwatystów wahabickich do tego zjawiska, skanalizować na zewnątrz niejako, eksportując ideologię wahabicką, to powiązane z tym ministerstwem, może nie, też nie samo ministerstwo, ale tutaj warto pamiętać o tym, że... Krótko mówiąc, jest duża tolerancja dla tego typu mowy, tak? Przez dłuższy czas rodziny ofiar World Trade Center prowadziły batalię o to, żeby przyjąć ustawę, która się nazywa JASTA i która prawdopodobnie może zostać wykorzystana do pozwania rządu Arabii Saudyjskiej za pośrednią odpowiedzialność za zamach na World Trade Center. Wspomniał pan w jednym z wywiadów, że rząd Arabii Saudyjskiej przedstawił państwom zachodnim listę organizacji, które oni uważają za bardzo groźnych i że nie wywołało to żadnej reakcji większości państw. Nie Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zjednoczone Emiraty Arabskie półtora roku temu przyjęły swoją listę organizacji terrorystycznych. Znalazły się tam wszystkie organizacje powiązane z bractwem muzułmańskim i w tym szereg organizacji działających w Europie. I co się stało z tą listą? Nic się nie stało. W Emiratach Arabskich te organizacje są uważane za terrorystyczne, natomiast w Europie są uważane za często za główną reprezentację społeczności muzułmańskiej w Europie i każdy atak na te organizacje jest uważany za islamofobię i atak na społeczność całą muzułmańską i to jest moim zdaniem główny problem. Jeszcze chciałbym dodać tutaj, że wczoraj również w kongresie senator Ted Cruz złożył wniosek o uznanie Bractwa Muzułmańskiego i wszystkich organizacji powiązanych z bractwem muzułmańskim za organizację terrorystyczną według prawa amerykańskiego, co również postawi Europę wobec dużego dylematu. Jakiego dylematu? Takiego, że ponieważ jest ta ustawa dotycząca odpowiedzialności również pośredniej państw za zamachy terrorystyczne, o których wspominałem, więc tolerowanie organizacji terrorystycznych przez rządy europejskie, jeśli później nastąpi zamach w Ameryce, to Ameryka może pozwać państwo na przykład belgijskie o to, że tolerowało działalność. Rodziny mogą wystąpić też z pozwem. Zwracam się do Jerzego Haszczyńskiego. Jak rozwiązuje to prawo państw zachodnich? Słyszeliśmy po zamachach we Francji, że doszło tam do internowania jakiejś grupy osób podejrzewanych, nawet bez zarzutów. Rozumiem, że w innych krajach taki środek prewencyjny jest uważany za coś nie do pomyślenia. Tak? No ale we Francji jest stan wyjątkowy. Prezydent Francja ma największy problem ze względu na liczbę muzułmanów. We Francji zamykane są meczety, których imam... Czyli ten duch republikański, że państwo potrafi być bardzo ostentacyjne i brutalne, tak? Tak, chociaż ja nie mam dzisiejszych danych, ale kilka miesięcy temu to była informacja, że 20 kilka chyba zostało zamkniętych meczetów z bodajże 2,5 tysiąca w ogóle, które istnieją. To tak, ale ja nie mam żadnych dowodów na to, że znacznie większa część niż 1% to są meczety, o których można powiedzieć, są bardzo radykalne, dlatego że szefowie organizacji tych głównych muzułmańskich robią wszystko, żeby nikt nie podejrzewał ich o to, że oni są przeciwko państwu laickiemu i składają różne ważne deklaracje. Oczywiście jest coś, czego nikt nie jest w stanie dokładnie odkryć. To jest sprawa znana nawet z filmu całkiem niedawno pokazywanego amerykańskiego, bardzo poszukiwany człowiek na podstawie książki Le Carré, że ktoś, kto miał opinię muzułmanina, kaznodziei muzułmańskiego, szalenie otwartego na świat, który był takim ideałem ubranym w stylu zachodnim, który mówił, że islam to pokój, to i on się okazał właśnie sponsorem. Tak? On się właśnie okazał osobą, która po cichu przestrzyła część zebranych pieniędzy wśród muzułmanów niemieckich w Hamburgu na organizację terrorystyczną. To jest coś, co wisi nad nami. To znaczy jakaś młodzież radykalna, gnająca do radykalnych imamów czy innych kaznodziejów jest jeszcze w miarę łatwa do namierzenia. Natomiast ktoś, kto chodzi w garniturze, ma mnóstwo pierścieni, jest wypachniony, ma żony ubierające się nowocześnie, tak? To jest mniej podejrzane. Czyli coś w rodzaju analogii z tą czwórką z brytyjskich uczelni, która pracowała na rzecz Rosjan, mimo że byli to ludzie. Le Carré to łączy wszystko. No właśnie, którzy byli absolutnie. Zwracam się teraz do Berlina. Jak wygląda problem ideologii salafistycznej? Z najbardziej znaną taką postacią w Niemczech jest Pierre Vogler, były bokser, który odkrył sobie powołanie muzułmańskie, występował na takich zaimprowizowanych ciężarówkach, z których prowadził swoje takie kazania, można powiedzieć, działalność kaznodziejską. Czy państwo niemieckie ma jakieś środki, aby tego typu ludzi przynajmniej ograniczać? Mam nadzieję, że tak. No ale, to znaczy, ale jak to wygląda? Jako zwykły obywatel, jak to wygląda? No, przede wszystkim... No pamiętam taka scena z niemieckich... Niemcy mają takie główne ciągi handlowe, piesze deptaki, no i można czasami spotkać tam ludzi, którzy na przykład chcą rozdawać Koran, prawda? Gdzie się kończy tolerancja państwa niemieckiego do takiej działalności? No, ja też pamiętam jeszcze na deptakach sprzedaż, a właściwie rozdawanie, bo to nigdy nie była sprzedaż, to było rozdawanie egzemplarzy Koranu przez część salafitów mieszkających w dużych miastach. To w tej chwili się skończyło z różnych powodów. Niemieckie władze zabroniły tego typu działalności. Ja chciałbym wskazać na, wracając, oczywiście zaraz wrócę do samego pytania, chciałem wskazać na pełną skalę, o której mówimy, ponieważ mamy w Niemczech do czynienia z mniej więcej 8 tysiącami salafitów na 4,5 miliona muzułmanów w ogóle mieszkających w Niemczech. Notabene od dziesięcioleci to już są kolejne pokolenia, między innymi również gastarbeiterów. Niemcy bardzo o to dbają, aby dyskusje wokół salafitów nie sprowadzać do dyskusji o muzułmanach w ogóle. Dbają o to politycy, dbają o to media. Z różnych przyczyn, choćby z takiej przyczyny, że jadąc metrem, jadąc autobusem po Berlinie, spotykam muzułmanów, którzy są tak samo obywatelami tego państwa jak i ja. Płacą podatki. Tak samo płacą podatki, sprzedają swoje owoce, są Bogu ducha winni, natomiast są wrzucani bardzo często w tych debatach publicznych. Ale to ja nie ułatwię panu sprawy, to zadam pytanie, w jakim stopniu te wspólnoty, na przykład wspólnoty religijne, potrafią współpracować z władzami, jeżeli widzą, że w danej dzielnicy zaczyna się pojawiać takie gniazdo nienawiści motywowanej religią islamską. Bo pamiętam dobrze takie konferencje z organizacją wspólnot islamskich, w których kolejni szefowie MSW zachęcali do takiego bliskiego kontaktu, aby z tych wspólnot wychodziły sygnały, że coś jest groźnego, coś może budzić niepokój. Mówi pan o tak zwanym szczycie integracyjnym. No, to właśnie, jest, właśnie. To jest organizowane raz do roku, spotkanie przez ministra spraw wewnętrznych. Notabene już od wielu lat, to jeszcze bodajże za kanclerza Schrödera. Czy to działa? Czy to działa? To działa, ponieważ podczas tego szczytu spotykają się grupy, powiedzmy to 40 do 50 różnych organizacji, nie tylko notabene muzułmańskich, bo to nie tylko chodzi o samych muzułmanów. Oczywiście skrajne grupy, o które pan pyta, nie biorą udziału w tego typu spotkaniach. No właśnie. Do nich trudno jest dotrzeć. Tyle, że skrajne grupy to rzeczywiście nikły procent i tym nikłym procentem zajmują się służby specjalne. Także trudno debatę polityczną wokół muzułmanów ognisko tylko i wyłącznie na tych kilku procentach, którzy rzeczywiście są problematyczni. Mówiliśmy na samym początku, że w tej chwili w Niemczech tych tak zwanych Gefährder, czyli osób, które ewentualnie są podejrzewane o planowanie jakiegoś zamachu czy jakiejś innej czynności kryminalnej, jest mniej więcej 500. No dobrze, ale te 500, no jest właśnie te 500, jeżeli aparat państwowy nie jest w stanie jednak ich kontrolować w tak dużym stopniu, by zapobiec, no to naturalnie ktoś może powiedzieć, co z tego, że jest ich 500, skoro któryś z nich może zrobić... No właśnie. Witold Repetowicz, oddaję głos. Właśnie tutaj moje wątpliwości budzi to stwierdzenie, że władze niemieckie robią wszystko, żeby nie mieszać kwestii tych ekstremistów z ogółem muzułmanów. Oczywiście nie należy tego mieszać, natomiast najlepszym sposobem, żeby tego nie mieszać, jest zdelegalizowanie tych organizacji, tych grup, zakazanie szerzenia. Czyli rozumiem, że chodzi panu o to. Ale to się już dzieje, to się po części niestety już dzieje. Niestety tutaj, tak jak pan powiedział, dopiero teraz zakazano szerzenia na ulicach tych ideologii. Ja chciałbym przypomnieć, że gdy bodajże w zeszłym roku Sven Lau i jego ludzie rozpoczęli... Proszę wyjaśnić, kto to jest Sven Lau. Sven Lau to jeden z czołowych salafitów niemieckich, który obecnie całe szczęście siedzi w więzieniu, ale dopiero od roku. I to trafił do więzienia dlatego, że ustalono, że werbował ochotników do Al-Kaidy, do Syrii. Natomiast wcześniej jego wybryki typu organizacja Sharia Police na ulicach niemieckich miast niektórych, które co można uznać za miękki terroryzm nawet, to sąd niemiecki uznał, że te patrole policji szariackiej nie naruszyły w ogóle niemieckiego prawa. Więc jeżeli z jednej strony toleruje się takie zachowania, to ta tolerancja właśnie rzuca cień na całą społeczność muzułmańską. Gdyby rzeczywiście władze niemieckie chciały odciąć tą chorą komórkę, która wcale nie jest taka mała, bo tutaj tak jak może 500 tak, tych podejrzanych, ale ten zamachowiec z Berlina nie był wśród tych 500 osób. 8 tysięcy salafitów, ale są jeszcze członkowie organizacji związanych z Hizbut Tahrir, z innymi organizacjami łącznie tych ludzi, ekstremistów muzułmańskich w Niemczech jest około 40 tysięcy. Czyli tu dochodzimy, i teraz zwracam się do Jerzego Haszczyńskiego, o problem, przed którym stoi państwa, które wyrastają z takiej tradycyjnej europejskiej logiki, że same wyznawanie albo uczęszczanie na spotkania religijne, nawet te, które kojarzą się z ekstremizmem, nie jest powodem do jakiejkolwiek izolacji. A potem, gdy już od tej mowy nienawiści, czy religii nienawiści dochodzi do aktu, jak gdyby jest za późno, żeby zainterweniować. Czy w tym tkwi problem? Pewnie tak, chociaż z mową nienawiści to jest tak, że jest mówca i są słuchacze. To jeszcze mówcę można zaaresztować, ale już znaleźć podstawę, żeby zaaresztować słuchaczy, którzy nic nie zrobili, to mi nawet sobie trudno to wyobrazić. W związku z tym jakiś imamów, tak jak tylko, że się nie aresztuje nawet tych mówców. Teraz już jest troszeczkę lepiej w tej sprawie. W ostatnich zamachach już... Dopiero teraz. Zgoda. Natomiast rzeczywiście, no, na podstawie prawa europejskiego aresztować kogoś, kto poszedł do meczetu, gdzie się nawołuje do mordowania białych, czy chrześcijan, czy jeszcze jakichś innych, czy niewiernych, nawet z islamu, którzy, no, bo może to są najgorsi, ci, którzy wywodzą się z islamu, a jednocześnie są zapatrzeni na zachód. No, są też Niemcy, rdzeni Niemcy, tak, prawda, którzy są poddawani praniu mózgów. Bardzo często już zdążyli być w Syrii i wrócić do Niemiec, prawda? No niektórzy są nawet liderami, jak jest pan Lau. Tak, słuchamy, Berni się włącza. Krótko tylko zaprotestować, jakoby aresztowania salafitów w Niemczech odbywały się teraz dopiero po zamachu w Berlinie. To nieprawda. Mamy do czynienia z takimi aresztowaniami mniej więcej od 10 lat, od kiedy obserwowani są salafici przez Urząd Ochrony Konstytucji. I takim przykładem jest choćby jeden z meczetów w dzielnicy Neukölln w Berlinie, gdzie bodajże 2 lata temu jego główny mówca był aresztowany. Problem leży raczej moim zdaniem w tym, że władze niemieckie nie znajdują w tym właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, systemie prawa państwa prawa, nie znajdują wystarczająco na to dokumentów, aby takiego gościa rzeczywiście na dłuższy czas posadzić za kratkami. Non-stop obracają się wokół jednak dość dużej tolerancji. No i mamy później do czynienia z tym, że narastają tego typu spotkania w zaciszu takich meczetów. Notabene bardzo niechętnie mówię tutaj o meczetach, ponieważ najczęściej... To są domy modlitwy albo szkoły koreńskie, tak, prawda? Tyle, że z modlitwą one już prawie, że nic nie mają wspólnego z tego, co akurat w ostatnich notabene dniach miałem okazję dowiedzieć się od ludzi uczęszczających do meczetów, to one bardzo się różnią już od meczetów powszechnie uczęszczonych. No tak, ale bardzo często policjanci i władze tych niuansów nie rozróżniają. Ja wrócę do postaci zamachowcy z Berlina, pana Anisa Amriego. Otóż przypomnę jego drogę życiową. Był on obywatelem Tunezji, gdy w 2011 arabska wiosna zawitała do Tunezji, wykorzystał okazję, przedostał się na wyspę Lampedusę. Tam uczestniczył w podpaleniu ośrodka, protestując, że Włosi nie chcą go opuścić w kierunku północy, państw północnoeuropejskich. I dalej. Dokumenty mówiły, że jest dorosły, ale Ami mówił, że jest nieletni i przyjęto jego wykładnię, co spowodowało, że za pewne rzeczy nie odpowiadał. Został przesiedlony do Katanii. Poszedł do szkoły. W październiku 2011 został oskarżony o próbę podpalenia szkoły, groźby, kradzieże. Skazany na 4 lata więzienia, przerzucany z więzienia do więzienia. Tam ewidentnie już był fanatycznym islamistą, który groził na przykład chrześcijanom, że odetnie im głowę. Po 4 latach Włosi musieli go zwolnić, bo skończył się wyrok. Chcieli go deportować do Tunezji, ale nie miał dokumentów, w związku z tym deportacja była niemożliwa. Nie miał nakazu, było zalecenie, aby wrócił do Tunezji. Nie wrócił, wyruszył na własną rękę w 2015 roku do Niemiec. Został przyjęty w Pasawie w Sylwestra z 2015 na 2016 jako jeden z tych właśnie uchodźców, którzy szli wówczas bardzo dużą falą z Bałkanów, przeniósł się w lutym do Berlina, złożył wniosek o azyl. Został odrzucony, ale deportacji nie wprowadzono w życie, bo brakowało jego dokumentów. Tunezja z kolei zaprzeczyła, że jest obywatelem tego kraju. No i potem był przez pewien czas pod kontrolą, aż zniknął do momentu zamachu. I teraz pytanie jest takie, czy to, że temu zamachowcowi udało się gdzieś zniknąć w czarnej dziurze, nie pokazuje, że stopień ilości informatorów w tym środowisku islamskim niemieckiej policji jest za mały, za słaby, żeby opanować taką sytuację? Zwracam się do Tomasza Kyci. No, panie redaktorze, ja bym przede wszystkim powiedział, że tutaj stopień informatorów wśród na przykład włoskiej policji jest zbyt mały. On jednak swoją drogę europejską zaczął we Włoszech, a nie w Niemczech. I to, jak sam pan przeczytał, jego życiorys zaczął się dużo wcześniej niż w Niemczech. Pojawia się tam leitmotiv, że na przykład po pierwsze, że kłamie, że jest nieletni, po drugie, nie ma dokumentów. I zaczyna się taki łańcuch bezradności, prawda, który pozwala mu faktycznie krążyć po całej Europie, bo ci, którzy go znają, to tracą go z oczu, a ci nowi jeszcze nie wiedzą, kim on jest. Jak sobie z tym dać radę? Już w listopadzie 2015 roku był po raz pierwszy notowany przez Krajowy Urząd Kryminalny na Drenii Północnej w Westfalii. Tutaj zaczyna się droga Anisa Amriego w Niemczech. Był później bardzo szybko obserwowany przez Urząd Ochrony Konstytucji. A więc to nieprawda, że tych informatorów brakowało, ponieważ te informacje najprawdopodobniej niemieckie służby uzyskały z innych krajów. Tego no od akurat, Włochów, nie, domyślam się. Najprawdopodobniej od Włochów. Także to nie jest tak, że on był taką carte blanche, która przyjechała do Niemiec, był bardzo konkretnie jednak kryminalistą, który przekroczył granicę. No dobrze, Bawarii. To dlaczego w takim razie, skoro został odrzucony jego wniosek o azyl, to dlaczego nie był w jakiejś formie takiego nadzoru do momentu deportacji? No bo w ten sposób można doskonale pływać w tym systemie, omijać te sieci. No, niemieckie służby zasłaniają się tym, że nie miały wystarczających dokumentów z Tunezji, aby... No, Tunezja się nie pali do tego, żeby go przyjmować. Żeby z powrotem, go przyjąć. No, oczywiście. To jest jasne. A więc to była taka trochę jakby gra w ciuciu babkę. My próbujemy go wysłać z powrotem, oni nie chcą go przyjąć, my tak naprawdę nie wiemy, co z nim zrobić, ponieważ no, jest on osobą jakby stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa. Nie było jednak mimo wszystko i tutaj minister spraw wewnętrznych powtarzał to już po samym zamachu. Nie było. Thomas de Maizière powtarzał, że no, jednak w państwie prawa nie można zamykać za sam fakt, że jest się podejrzanym. I niemieckie służby takim argumentem się zasłaniały. Witold Repetowicz. Wydaje mi się, że to jest bardzo dziwne tłumaczenie, ponieważ niewątpliwie znalazł się na terenie Europy w sposób nielegalny, więc jest tutaj choćby złamanie przepisów migracyjnych, skoro nie miał dokumentów żadnych, więc to już jest podstawa do tego, żeby znajdował się w jakimś ośrodku zamkniętym. Także do czasu wyjaśnienia jego tożsamości. Jeszcze krótko, Jerzy Haszczyński. Czy ten kazus Amiego powinien skłonić państwa europejskie do stworzenia coś w rodzaju europejskiego FBI? Znaczy jest, już zapomniałem nazwiska, jest człowiek odpowiedzialny w Unii Europejskiej za wspólną walkę z terroryzmem. No, ale jest tak znany, że nie pamiętam jego nazwiska. Ale jest też instytucja Europolu. Znaczy wymieniane dane coraz bardziej są. Natomiast jest mnóstwo takich zaniedbań z przeszłości, że dopiero przy każdym kolejnym zamachu następuje refleksja. Tak choćby jak z tym, że można udawać 15-latka mając lat 30 i wierzą wszyscy. No już nawet Szwecji nie wierzą, w związku z tym zaczęli sprawdzać kości, budowę kości. No, że 15-latek ma jednak inną budowę kości 30-latek i w związku z tym nie zostanie obsypany skarbami tylko dlatego, że powie, że ma 15. Tak samo jest z paroma innymi rzeczami. Nie wiem, ile jeszcze musi być tych straszliwych zamachów, żeby kolejne błędy były czyli naprawione. Ta kultura zaufania, która zbudowała potęgę Zachodu, jest bardzo często bezradna wobec takiej dawki złej woli, tak? Na pewno też taka litość, jakieś poczucie, że mamy jakieś zobowiązania, a poza tym to mnie, polityka czy radnego, to ewentualne konsekwencje nie dotkną, więc ja powstrzymam ekstradycję, a zginie ktoś inny, no. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Przypomnę, moimi gośćmi był Witold Repetowicz z portalu Defense24, Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej i Tomasz Kycia z Radia Berlin Brandenburg, któremu barddzo dziękuję za połączenie z Berlinem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Przypomnę, to był Klub Trójki. Żegna Piotr Semka.